estrella que ilumina soledad. Cansada de ya tanta falsedad. No vale mirar hacia abajo sin pensar todo lo que tú vales y que no te supo amar. Que no te supo amar. Diversa gent que ens acompanya amb aquest tema a Musicòpolis, la teva radiofórmula musical de temes d'actualitat, amb Quino García i Víctor Martín, J.M. Castillo i Xandi Cárdenas amb Siente l'amor. Ritmes llatins per la nostra sintonia i ritmes diferents amb el Prayer in Sea, amb un remix de Robin Schulz per al tema d'ell mateix de Lilliput i The Prick, que es diu així, Prayer in Sea. Slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe. 19's Music, així ens portava aquesta peça que ens conduïa Kimbra a través del seu àlbum The Golden Echo. Seguim a la radioforma de l'actualitat, és Miguel Cocina, amb la cançó anomenada Ahora. que no tengo versos para este desastre. Ahora que no tengo nada y nada puedo darte. Ahora que me invade el frío, sigues tu camino. Ahora que las horas han perdido su sentido. Y ahora que no tengo nada sin ti, yo vivo sin vivir en mí cuando estoy lejos de ti. Y si cierro los ojos, me abandono el frío. Si me siento solo, estás al lado mío. Si se hiela mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos, busco la memoria. Te busco en mi mente y cambio la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos. Ahora que me falta el aire y no me dejas nada, ahora que empiezo de cero cada madrugada. Y ahora que no tengo nada sin ti, yo vivo sin vivir en mí cuando estoy lejos de ti. Y si cierro los ojos, me abandona el frío. Si me siento solo, estás al lado mío. Si se hiela mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos. Tengo besos, busco la memoria. Te busco en mi mente y cambio la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos. Yo aprendí que la memoria no recuerda bien la historia que he inventado para mí. Y si cierro los ojos, me abandona el frío. Cocina, banqueta ahora. Cathy V des del Little Red a Musicòpolis amb la cançó anomenada Still. Still don't have to make me feel. How come these wounds aquells acords, aquella melodia que et toqui el cor, una cançó que t'obri l'ànima al meu món. He meditat buscant inspiració, he segrestat les muses a contracor, però no està capaç d'escriure una cançó d'amor. He pensat que poden agradar uns acords romàntics, els que va fer servir Paul McCartney a l'estrofa de Yesterday, una cançó que trobi l'ànima al meu món, que em faci bategar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Dins del meu cap ressonen tantes cançons, idees que m'han robat els grans autors, però jo et tinc a tu com a font d'inspiració. Està fàcil decidir-me per la melodia. No volia fer una simfonia. Tampoc vull semblar comercial. El missatge de la lletra té molta importància. Les metàfores i l'elegància. I jo t'escriuré una cançó que t'obri l'ànima al meu món, que faci bategar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Una cançó que t'obri l'ànima al meu món, que faci bategar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. No hagués imaginat mai veure com arrenca el vol una cançó. Una cançó que t'obri l'ànima al meu món, que em faci bategar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor, una cançó d'amor, una cançó d'amor. Som com som, de Filippo Landini. M'encanta aquesta cançó anomenada Cançó d'amor. Un excel·lent senzill per escoltar a la teva radiofórmula musical de senzills d'actualitat. Això és Musicòpolis en tots els estils i tots els gèneres, com per exemple el so de Cuba. El sonero de Cuba és Iván Antonio amb Soy Diferente. Caballero, pero ¿cuál es el problema? ¿Suena o no suena? El sentimiento del sol, la transparencia del día, que da la vida color, mi gente. No somos iguales, somos diferentes. Esto que comenta todo el mundo, dice la gente. No somos iguales, no, que no, que no. Somos diferentes. Somos diferentes. Esto que comenta todo el mundo, dice la gente. El problema no es quien toque más, sino quien sabe llegar a lo profundo del alma, y aquel que sabe apreciar y bailar con sentimiento. Un sonero diferente és aquest el títol d'aquesta cançó. Soy diferente, el sonero de Cuba, amb Iván Antonio. Els ritmes musicals se'ns acosten i continuen un parell de peces més amb aquest segment de Musicòpolis des del Bulpes, Bulpes, Cálido Home, amb la cançó Hunt Freak Snake. La paradeta, The Morning, el títol de l'àlbum de Louis Watson, que ens porta aquest Stay. Això és Musicòpolis, i aquest és el teu segment musical d'actualitat. Singing me a song that I'll forget, I always forget. I try to trick myself back to sleeping. You pick me up, but I let you down. It was so clear, but now it's gone. I couldn't keep my eyelids shut. Why can't you stay? Start again. Yeah. couldn't keep my eyelids shut. Why can't you stay? Start again.